और उन्होंने कहा, ये तो पिछले लोगों की कहानियां हैं जो इन्होंने लिखवा ली हैं, फिर वही इन पर पढ़ी जाती हैं सुबह शाम।